ึ่งวันสิ้นปีสิ้นวันแล้วก็สิ้นพศจะเข้าวันใหม่เดือนใหม่แล้วก็ปีใหม่เปลี่ยนจาก37มาเป็น38เดือนพศเป็นทางเลือกเขาสมมติว่าปีเก่าปีใหม่ที่จริงแล้วมันก็วันเก่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเหลือไม่กี่ชั่วโมงทางโลกเขาจะบอกเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็สอใหม่เดือนใหม่เป็นตัวเลข37มาเป็น38ทีนี้พระพุทธองค์ของเราได้ตรัสแก่สาวกทั้งหลายว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นความจริงที่พุทธเจ้าตรัสไว้2,000 กว่าปีและนี่ก็มีวันหนึ่งคือหนึ่งนี่คือสัจธรรมแต่ทางโลกต่างจากนั้นทีนี้ทำไมทางโลกจึงมีวันเดือนปีพ.ศ.ต่างๆก็โดยสมมติเพื่อการงานกิจกรรมต่างๆนี้เราจะพิจารณาว่าทางโลกกับทางธรรมมันต่างกันทางธรรมเขาเรียกว่าโดยสัจจะเรามาบวชเพื่อแสวงหาสัจธรรมคือความจริงที่มันมีอยู่ในโลกพระพุทธองค์ไม่ได้สร้างท่านมาค้นพบเมื่อ 2,000 กว่าปีตั้งแต่ศาสนาพุทธได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกและท่านก็ทำความเพียรแสวงหาโมฆะธรรมเป็นเวลา6ปีจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ได้ดูพิจารณาธรรมที่พุทธองค์ตรัสท้อพระทัยกลัวสัตว์โลกจะเข้าถึงสัจธรรมข้อนี้ท้อพระทัยจนกระทั่งสามพุทธิพรหมได้มาแรกนาให้มาพุทธองค์ทรงตัดสรุปแล้วโปรดเวรายตัดให้แก่สัตว์โลกและพระพุทธองค์ก็ได้ทรงปรีชาญาณอุปมาเหมือนดอกบัวสีเหลาจนกระทั่งเราปัจจุบันนี้เป็นรามา2,000กว่าปีโดยนี้พระเจ้าจึงได้เอาธรรมะที่พุทธองค์ได้เผยแผ่มาถึงเราปัจจุบันเรียกว่าอริยมรรคองค์8ให้ทางเดินไปสู่สันติดังนั้นวันนี้หลวงพ่อทำไมเราเกิดมาทำไมมนุษย์เราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรอันนี้ตั้งปัญหาถามหลวงพ่อก็สมัยก่อนไม่รู้ไม่ได้ศึกษาในปฏิบัติในด้านพุทธศาสนาเรียนแค่ปริวัติก็ยังไม่รู้แต่ในใจปิดอกพุทธเจ้าตรัสว่า าพ่อฆ่าแม่เดี๋ยวนี้จึงเข้าใจได้มาปฏิบัติจึงรู้ความจริงคือจะจัดทำนั่นเองเราเกิดมาได้อย่างไรเกิดทั่วไปในชาวโลกเขาจะมองพ่อแม่ทำไมเกิดโดยทั่วไปดังนั้นอันนี้มันจริงเป็นของละเอียดแต่มนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันมีอยู่อย่างหลวงพ่อเคยพูดมาบ่อยๆมีสามประการหนึ่งวิญญาณสองตัณหาสามกรรมสามตัวนี้ทำให้มนุษย์เกิดและมาสมมติว่าพ่อแม่ให้เกิดอันนี้แหละสำคัญฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงท้อพระหฤทัยเพราะมันโลกนี้มันโดยสมมติเราเกิดมาแล้วมันจะติดแล้วข้อต่อมามันก็เป็นรูปแล้วนี่คือตัวขันธ์5เรียกนามมาลูกเป็นลูกในขันธ์นะฉะนั้นขันธ์5มันจริงพุทธเจ้าตรัสรูปาทานขันธ์โตข้อแรกรูปาทานขันธ์นะต่อมาก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอย่นลงขึ้นนามมาลูกแต่เราเกิดมาก็ยังไม่รู้ภาษาแต่มีความรู้สึกหิวรู้สึกตายนี่คือนามรูปแล้วดังนั้นพุทธเจ้าตรัสว่านามรูปหรือขันธ์หน้าเป็นตัวทุกข์ถ้าโตมาอีกหน่อยเกิดสมมติว่าพ่อแม่สอนละเรียกว่าครูคนแรกสอนจ่าจ่าภาษาออกมาแล้วได้เสียงแล้วพอโตมาอีกหน่อยเรียนหนังสืออีกแล้วตั้งแต่ป.1ถึงป.6ม.3ม.6ท่านปริญญาตรีโทเองนี่เลยสมมติเนี่ยจริงเหล่านี้มันเป็นบัญญัติเป็นสมมุติยึดมั่นในสิ่งความรู้สิ่งเหล่านี้ก็น่าเห็นใจสัตว์โลกเพื่อเรียนไปเพื่อเอาพูดตามชาวโลกเขาเรียกว่าวิชาเอาไปเรียนเพื่อประกอบอาชีพเพื่อได้เงินมาเพื่อปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงครอบครัวตัวเองก็เรียกว่ากรรมอาชีพไม่ว่าเกษตรกรก่อนพอไร่พอนาพาณิชย์หรือแม่ค้าแม่ขายหรืออาชีพรับจ้างล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติบัญญัติขึ้นมาเพื่ออาชีพจึงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เลยกลายเป็นอุปาทานขันธ์เป็นตัวทุกข์มักหมกมาเป็นสมมติแต่ว่าในปรมัตถธรรมนั้นก็เรียกว่ารู้สึกความรู้สึกมีเท่าเทียมกันไม่ว่าภาษาพูดไม่รู้เรื่องแต่รู้สึกเท่าเทียมกันตัวโลกอันนี้ปรมัตถธรรมทางพุทธศาสนาว่านามรูปเลือกขันธ์ 5เนี่ยเรามาเรียนในธรรมะมันจะสวนทางกันทางโลกทางโลกมีแต่พุ่งไปข้างหน้าดิ้นรนไปข้างหน้าและเกิดแต่กายก็เรียกว่าตัณหาดิ้นรนทะเยอทะยานแต่ทางธรรมนั้นย้อนมาดูตัวเองมากำหนดความรู้สึกมากำหนดตัวคิดนึกปรุงแต่งกระทั่งออกมาจากเสียงจากปากเป็นสมมุติว่าไอ้น ติตรงที่มาเกิดในเมืองมนุษย์จนกระทั่งออกบรรพชาแสวงหาโมกขธรรมจนกระทั่งตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรมานกายมาเป็นเวลา6ปีที่ไม่เผยแผ่ธรรมะให้เราเดินตามสายนี้สายอริยมรรคองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาหรือเอกายมรรคทางสายทางแห่งผู้เดียวเป็นทางที่หลุดพ้นจากวัฏจักรฉะนั้นทางโลกทำไมจึงหมักหมมมาตลอดโดยทั่วไปเขาเรียกชั้นปัญญาชนจบต่างทางโลกเขาเรียกปริญญาเอกแต่เวลานี้ปริญญาเอกความรู้สูงสูงฟังกันดูดิหาว่าชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาเรียนแค่ป.4ไม่มีความรู้โง่เขาเต่าตุ่นแต่เขาไปทำความเดือดร้อนในประชาชนดูเวลานี้ผู้ที่เรียนหนังสือมากๆจบปริญญาตรีโทเอกจบทางประเทศไทยประเทศนอกด็อกเตอร์ทำให้สังคมวุ่นวายโต้เถียงกันไม่รู้จะสิ้นสุดนั้นขาดอะไรหาจัญญาบันความสัจธรรมไม่มีไม่มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่มีเพื่อประชาชนไม่มีแต่เขาพูดโดยสมมติว่าเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนดูสังคมไทยครับฐานะเมืองพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ในโรงเรียนต่างๆสอนให้สุขิตมีสัจธรรมสอนให้มีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูต่อประเทศชาติแต่เวลานี้ไม่มีเอากฎหมายเป็นหลักส่วนตาสีตาสาไม่ได้เรียนกฎหมายแม้แต่มาตราหนึ่งยังไม่รู้ก็ไม่สามารถจะทำความชั่วได้เพราะอะไรเพราะด้วยคุณธรรมยังมีฮิริโอตัปปะเกรงกลัวตบาปกรรมจึงอยู่ได้โดยหยาดเหงื่อแรงงานแม้กระทั่งกรรมกรแบ่งขันต่างๆในบ้านเมืองเราจึงวุ่นวายไม่เคารพต่อสถาบันศาสนาไม่ศึกษาในพุทธศาสนาหลงงมงายในบัญญัติสมมุติเพราะมันหลงในคำพูดฉะนั้นต้นเหตุของมันจะคือมาจากตัวรู้สึกตัวอวิชชานั่นเองแต่รู้สึกนั้นมีเท่าเทียมกันพอกระทบมันจะมีสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเลยมีตัวสมมุติก็เลยเจอสติปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันจะออกเสียงทางปากมีเรามีเขาเข้ามามีสัตว์มีบุคคลเข้ามาโต้เถียงกันขัดกันทะเลาะกันยื้อแย่งแข่งขันกันฆ่าฟันแรงแทงกันจนกระทั่งตายไปสักข้างนี่แหละเรื่องของสมมติเรื่องที่วุ่นวายเพราะไม่เข้าใจไม่ศึกษาในตัวรู้สึกเรื่องความเห็นผิดเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นตามความเป็นจริงถ้าเรามาปฏิบัติมาศึกษาด้านวิปัสสนาเราจะเข้าใจครูบาอาจารย์เข ขาจะแยกแยะออกอะไรมิจฉาทิฏฐิอะไรสัมมาทิฏฐิถ้าเราเข้าใจในความรู้สึกเพียงเบาๆรู้สึกขึ้นนามธรรมนั่นตัวปรมัตถะโดยสมมติว่าจิตวิญญาณแล้วเราจะเอาสติควบคุมถ้ามันสังขารปรุงแต่งจิตขึ้นมาก็เรียกเจตสติเราต้องกำหนดว่าอ๋อนี่ปรุงขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งให้ออกปากมันก็จะรู้ปรุงทางดีและไม่ดีถ้าปรุงไม่ดีนั้นแสดงว่าเป็นอาคติฝ่ายอกุศลถ้ามันปรุงดีร้องก็มีเมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากำกับอันนั้นฝ่ายกุศลฝ่ายโลกุตตรธรรมบางทีมันหลอกว่าคิดดีทำดีแต่มีอคติอยู่อันนี้ก็เป็นฝ่ายอกุศลไม่มีเมตตาไม่มีความกรุณาและไม่มีผู้ชูตาเมื่อเข้าใจดีก็อนุโมทนากับเขาปล่อยยินดีกับเขาเมื่อเขาใจดีเราอิจฉาเกิดร้อนขึ้นมาแล้วนั่นแสดงว่าฝ่ายอกุศลอคติเกิดขึ้นแล้วฝ่ายดีมันมีสองลักษณะทางเดินถ้าฝ่ายกุศลต้องมีเมตตากรุณามุทิตาเมื่อเขาดีมุทิตาพอยินดีกับเขาเมื่อเขามีถึงคราววิบัติถือเป็นกรรมของสัตว์โลกไปอันนี้สายโลกุตระสายไปสู่สันติสองทางนี้เราต้องพิจารณาด้วยตัวเองว่าเราเดินถูกไหมถ้าเดินถูกมันจะเข้าไปสัมมาทิฏฐิสายสัมมาทิฏฐิได้แยกจิตไม่คติอันนี้แสดงว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วจิตเราเริ่มมิจฉาทิฏฐิตั้งสติเปลี่ยนเพี้ยกับเพราะเราหลงมาล่ะถ้าเราพูดออกไปให้ตั้งสตินี่จะออกแล้วโดยสมมุติบัญญัติว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องนั้นมองกระเถียงต้องมีความรู้สึกคู่กันไปถ้าเรามีสติควบคุมเมื่อมันขัดเสียงกันมาขัดเรื่องราวมาเราต้องรู้ด้วยความกรุณาว่าเออเขาเห็นผิดเราเห็นถูกเราต้องหยุดไม่โต้ตอบอันนี้พูดโดยสติและปัญญาโดยที่พุทธองค์ทรงตรัสว่ากับพระอานนท์เมื่อพบมันทุกข์คามจะปฏิบัติอย่างไรพุทธองค์ไม่เห็นทางไหนดีที่สุดเลยและพระอานนท์ก็ถามอีกว่าเกิดเห็นล่ะไม่พูดดีที่สุดถ้าเกิดพูดล่ะพุทธองค์ได้ตอบว่าให้มีสติสัมปชัญญะดังนั้นพุทธองค์จึงตรัสกับพระอานนท์ว่าเธอจงพูดด้วยสติสัมปชัญญะอย่าประมาทอันนี้ก็มีมาแล้วมีภาคปฏิบัติเมื่อเรารู้ว่าเวลานี้สังคมเรามากไปด้วยวัตถุจะเริ่มด้วยวัตถุเลยปิดกันเมื่อปิดเราต้องเข้าใจว่าลูกเป็นอุปทานขันเริ่มแต่เราเกิดมาลูกมันมาจะเกิดแล้วนั่นแหละร้องก็มีรู้สึกสองตัวนี้เรียกว่าอวิชชาฝ่ายกุศลก็คือมีสติสัมปชัญญะควบคู่อยู่ ที่มันมีอยู่ในโลกนี้อย่างพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพุทธเจ้าก็มาจะเป็นสร้างมันมาพุทธเจ้าดังก็เป็นมนุษย์ญาติพี่น้องก็เป็นมนุษย์แต่พระพุทธองค์ท่านมาทรงแสวงหาโมกขธรรมจนสำเร็จจึงได้เผยแผ่ธรรมะของพุทธองค์จนถึงเราทุกวันนี้เวลานี้ยิ่งหนักแล้วพุทธองค์ก็ได้พยากรณ์ไว้ว่าใบไม้กำมือเดียวก็ในป่าใครมากใครน้อยเป็นความจริงขึ้นมาเวลานี้วันนี้โดยชาวโลกเขาสมมติว่าวันสิ้นปีพ.ศ.37ปีเก่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นปีใหม่เดือนใหม่เปลี่ยนตัวเลขเป็น38โดยสมมติเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสมมติแต่แล้วมันก็วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ว่าเวลาแล้งจะดูฝนจะดูหนาวมันแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งทำนั่นเองสิ่งเหล่านี้เพียงสมมุติว่าวันเสาร์สมมุติว่าเดือนธันวาเดือนสุดท้ายสมมุติว่าปี37เป็นปีเก่าพอเข้า24ชั่วโมงผ่านไปก็วันเป็นปีใหม่ในเวลา24ชั่วโมงมันก็กลางคืนเปลี่ยนเฉพาะเลข7มาเป็นเลข8ถ้าเรามาปฏิบัติเราจะเข้าใจมาย่ำเตือนเราวันคืนล่วงไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้เป็นความเชื่อซึ้งให้เราพิจารณาตัวเราให้เจริญสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตและธรรมฝึกฝนอบรมสติสัมปชัญญะทุกปริยาบทเช่นอิริยาบถ4นั่งยืนเดินนอนและอิริยาบถย่อยเอื้อมมือทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าทุกกรณีให้มีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกทุกกิริยาบถเพราะว่าเราถูกมอมเมามาโดยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอุปาทานขันธ์เป็นตัวทุกข์ดังนั้นเรามาปฏิบัติเราต้องเดินตามรอยพระยุคลบาทที่พระเจ้าวางไว้แต่น่าเห็นใจพอมันครอบงำมาตั้งเล็กจนโตตั้งเรียนหนังสือมาจนกระทั่งเติบโตมาพอกพูนมาด้วยสมมุติจะมันแตกคลายความสมมุติเข้าไปถึงปรมัตถ์เรื่องนามารูปโดยปริยัติเขาเรียกว่านามารูปหรือขันธ์ 5แต่ภาคปฏิบัตินามารูปหรือขันธ์ 5ยังเป็นสมมุติปรมัตถะเหมือนกันแต่ภาคปฏิบัติเปลือกกับพีกันโดยสมมติโดยคำพูดบัญญัติไม่ว่าทุกกรณีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรื่องราวต่างๆเสียงออกจากปากนั่นเป็นสมมติบัญญัติ างเวลานี้วันเดือนปีทุกอย่างตัวเลขเป็นสมมุติหมดเลยมันครอบงำเราจนกระทั่งเรารู้ชัดสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติเราก็เอาสติควบคุมความรู้สึกทุกเวลานาทีนั่นเข้าไปกับพี่แล้วในภาคปฏิบัติจนสมมุติโดยบัญญัตินั่นเพียงเปลือกในภาคปฏิบัติถ้าเข้านามรูปเป็นอารมณ์ทุกเวลานาทีนั่นเข้ากับพี่แล้วจนกระทั่งนามมันรู้ความรู้สึกมันจางหายไปหมดนั่นแหละเข้าแก่นคือนิพพานในภาคปฏิบัติถ้าภาคทฤษฎีทางคารวะก็เรียกว่าทานศีลภาวนาโดยสมมติในปริยัติหรือศีลสมาธิปัญญามีปริยัติแต่ภาคปฏิบัติต่างถ้าเรามาปฏิบัติโดยสมมติคำพูดออกไปนี้เป็นสมมติหมดในเปลือกถ้าเราเอานามรูปเป็นอารมณ์จงกระทั่งความรู้สึกมันจางหายไปนั่นแหละเข้าแก่นคือนิพพานหรือความว่าหรือว่างอัตตาตัวตนในภาคปฏิบัติจะรู้ว่าโลกนี้เป็นสิ่งสมมุติหมดเลยไม่มีอะไรโดยนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสลาวกามลาวกาลามาถูแม้ตถาคตพูดจะพึงเชื่ออันนี้เหมือนกันพ่อคำพูดให้เจริญธรรมนั่นเองอย่างสมัยพุทธกาลมีพระมาวากาลิบวชเกิดศรัทธาในรูปโฉมพระพุทธองค์พุทธองค์ก็หมดเห็นแก่แต่ตามดูพระพุทธเจ้าไม่ได้ตามเอาธรรมะตามดูรูปโฉมพระเจ้าถึงกาลและเวลาพระเจ้าก็ตรัสกับพระวกาลีว่าดูก่อนพระวกาลีเธอตามดูเราเธอมาเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนี่ก็มีมาแล้วแค่นั้นเรามาปฏิบัติเราจะต้องรู้ผู้เห็นธรรมนั่นก็คืออะไรเห็นนามรูปเป็นหลักถ้าเรากำจัดนามรูปหมดสลายไปไปเจอแห่งความว่างนั่นแหละจะเห็นพระพุทธองค์ ดังนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงลึกซึ้งละเอียดอ่อนทีนี้จะถามว่า คนไม่มีบารมีถ้ามันมีบารมีไม่มาอย่างดอกบัวสีเหลาอย่างรุ่นของเราเนี่ยเรียกว่าอยู่ในบัวที่สามทั้งเข็มทั้งขับทั้งกูทั้งว่าทั้งเข็มยังแคบเสียยากเลยเห ที่เรามาในวันนี้เทียบดูพระเจ้าพยากรณ์ไว้ไม่มีผิดใบไม้กำลังกันในป่าให้หลวงพ่อจึงพิจารณาว่าท้อพุทธองค์ก็ท้อเหมือนกันจึงได้มีในตำนานกล่าวว่าสามบุญพรหมมาราธนาพระเจ้าก็รับอาราธนาเพื่อโปรดดูนายสัตว์จนถึงเราทุกวันนี้ทีนี้การปฏิบัติของเราถ้าไม่รู้แก้มจริงแล้วจะพูดไม่ออกว่ามันครอบงำสัตว์โลกโดยสมมติฉะนั้นโลกมันวุ่นวายเพราะโดยสมมติเอาชนะกันเอาเปรียบกันเพื่อแย่งชิงเพื่อผลประโยชน์เห็นแก่ตัวเพราะรู้สึกมันเป็นอัตตาเป็นโมหะฉะนั้นอายุมากแล้วมันบวชสติปัญญาเริ่มเสื่อมไม่เหมือนเมื่ออายุยังวัยตั้งแต่18 19ขึ้นไปเหมือนไม้ต้นไม้กำลังเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวสติกำลังว่องไวพุทธองค์ก็ตรัสว่าจำพวกนี้เป็นผู้ไม่ประมาทให้ศึกษาในด้านพุทธศาสนาหรือภาคปฏิบัติเพราะนั้นมีหวังว่าจะเป็น3ปี5ปี10ปี20ปีเอาชีวิตรวมกันจากคนแน่มีผู้ชี้แนะชักจูงในทางที่ถูกแต่เวลานี้สิ่งของกลางมากมายก่ายกองต่างจากสมัยพุทธกาลพุทธกาลในพวกมีสีชีพายเท่านั้นเองแสดงพวกเครื่องรางของขังแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆแต่พุทธองค์ไม่ได้แสดงไม่ได้มีเครื่องรางของขังพุทธองค์ยังทรงปรับอบัติถ้าการแสดงอิทธิฤทธิ์เพราะอะไรเพราะไม่ใช่ทางคนทุกข์เรื่องนี้จึงมีมากมายกายกองโดยนั้นหลวงพ่อเองจึงเตือนในสำนักเราหากใดหลวงพ่อยังอยู่หรือหลวงพ่อมรณภาพไปขอให้มุ่งปฏิบัติอย่างเดียวไม่อดตายตายก็ให้ตายไปเถอะอย่าไปขายสิ่งหลอกลวงของชาวโลกให้คำมุ่งเราทั่วธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างพุทธองค์ทรงตรัสว่าพุทธังสรณังคัจฉามิขอพระเจ้าขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าจะขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าจะขอเอาพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตสิ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีแม้พุทธองค์ก็ทรงตรัสอย่าเอาบูชายันเป็นที่พึ่งผู้เจ้ามันสรรเสริญแล้วพุทธองค์ก็ตรัสว่าปฏิบูชาผู้เจ้าสรรเสริญ ปฏิบัติอุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นรัตนะอันนี้พุทธเจ้าสรรเสริญเราจะไม่ทำอะไรหรอกชาวโลกให้หลงงมงายในสิ่งไร้สาระเราให้กับธรรมะเพื่อไปประกอบอาชีพหรือประกอบชีวิตประจำวันของเราให้เป็นที่ปฏิบัติโดยทางสายธรรมะเป็นที่พึ่งด้วยความจริตสุจริตธรรมแม้แต่ได้สักคนสองคนก็พอใจอย่าเอาประมาณเอาคุณภาพให้เขาให้เขาถึงแก่นตัวกับพี่แก่นของพุทธศาสนาดังนั้นเราชาวพุทธให้เข้าใจคำว่าพุทธะพุทธะคือตัวสภาวะธรรมมีสิ่งลงเกิดเป็นเบื้องต้นย่อมแปรตัวในธรรมกลางและสลายในที่สุดนี่ตัวพุทธะเกิดขึ้นตั้งและดับไปให้เห็นเป็นสภาวะธรรมนั่นแหละเป็นหลักไตรลักษณ์ของมันในโลกนี้มันมีอะไรที่แน่นอนเราเกิดมาก็มาคนเดียวเดินก็เดินคนเดียวตายก็ตายคนเดียวเราไม่เอาตัวเลขทั่วโลกโดยสมมติว่าคนถ้าโดยทำได้แล้วไม่มีคนและสัตว์ก็ไม่มีเนี่ยถ้าเข้าถึงสภาวะธรรมสัตว์บุคคลไม่มีมีแต่สภาวะธรรมไม่ว่าจะกินอาหารในปากเดี๋ยวก็ต้องกินกินแรงปากก็ว่าลงไปในท้องไม่นานมันก็จะออกอีกแล้วไม่ออกก็ไม่ได้นี่เป็นหลักอนิจจังไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในประเทศไหนที่ใดก็แล้วแต่เราต้องนั่งยืนเดินนอนกินแล้วถ่ายหลับแล้วตื่นมือหยิบแล้ววางอาบน้ำเปลี่ยนผ้าล้างหน้าแปรงฟันเช่นนี้จะสิ้นนี่ชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่มันมีอยู่อย่างคือความรู้สึกบางคนไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่ได้ดูตัวเองเมื่อได้ศึกษาในกายใจเราตากระทบก็ไม่รู้ว่ากระทบอะไรเหตุนั้นญาติโยมบางคนถือศาสนาพุทธแต่ไม่รู้จักพุทธพุทธะนั่นคืออะไรไม่เข้าใจเอาอะไรมาพูดกันก็ไม่รู้อันนี้เนี่ยสำคัญฐานะเราลงทะเบียนไว้กับอำเภอแล้วถือศาสนาพุทธแต่ไม่ได้ศึกษาด้านพุทธศาสนาท่องแท้เป็นพุทธมามกะเราก็ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจในตัวเองก็เลยกลายเป็นอัตตาขึ้นมามีพูดอะไรสักหน่อยก็ขัดกันอย่างนั้นน่ะความรู้สึกมันจึงร้ายกาจเพราะเป็นอัตตาเพราะเป็นโมหะหลงไม่รู้จริงถ้าเรามาศึกษามีผู้ชี้แนะถ้าเราปฏิบัติธรรม ถึงขั้นเห็นสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงที่มันมีอยู่ในตัวเราเรามีความรู้สึกตรงกันข้ามก็มีความรู้สึกนี่เห็นตรงเขาก็มีการเดินเราก็มีการเดินเขาก็มีขาเราก็มีขาเขามีแขนเราก็มีแขนมีตาสองข้างมีหูสองข้างมีจมูกสองรูมีปากหนึ่งมีทวารล่างเพื่อขับถ่ายตรงกันความรู้สึกจะตรงกันถ้าเห็นผิดเห็นไม่ตรงนั่นผิดนี่เห็นผิดแล้วแล้วเตือนสติแล้วนี่เราเห็นผิดถ้าเห็นผิดต้องมีอคติขึ้นมาทันทีเลยไม่พอใจแล้วถ้าเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงด้วยสัจธรรมเราก็มีเมตตามีความกรุณาปรารถนาหรือเขาได้ดีมุทิตาพออย่างดีก็เขาถึงคาวิบัติโอ้เป็นกรรมของสัตว์โลกไปมันก็ไปดีนี่แหละคือไปกุศลที่พุทธองค์ได้ทรงวัดกุศลธรรมะอกุศลธรรมะคือฝ่ายกุศลมีเมตตาเจริญวิหารธรรมนี่สายโลกุตระถ้ายังมีอคติสูงนั่นผิดขอให้กลับใจเสียกลับความเห็นผิดมาเห็นถูกเสียไม่จะเดินตามรอยก็อยู่คนบ้านจนกระทั่งถึงสังกัตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นคือเจตสิกดับเรียกว่าจิตว่างนั่นแล้วก็อานามรูปเป็นอารมณ์จิตว่างแล้วนั่นขั้นอนาคามีไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วแม้จะรู้เลยสิ่งสมมุติต่างๆตัดสมมุติไปแล้วคำพูดที่พูดไปทุกอย่างไม่ว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาแล้วสัตว์บุคคลตัวตนเขานั่นเป็นสิ่งสมมุติบัญญัติออกมาแล้วเข้าใจชัดตั้งปฏิบัติติดต่อควบคุมความรู้สึกตลอดเหมือนลูกโซ่ไม่มีวันไม่มีคืนนี่ตอนแน่แล้วสายอริยมรรคสายพระพุทธเจ้าเริ่มกระทั่งแต่กระทั่งความรู้สึกว่าว่าตาตัวตนเมื่อนั้นเข้านิพพานถึงฝั่งแล้วมองโลกนี้ชัดแจ้งชัดโลกเกิดเพราะอะไรโดยตีเป็นสมมุติเรียนว่าตายเกิดพบน้อยพบใหญ่โดยตัวรู้สึกถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานคือโมหะถ้าไปนรกคือโทสะถ้าไปเปรตสุรกายหวงสมบัติของกูตัวกูโดยเจตสิกถ้าไปสวรรค์มหากุศลแปดถ้าไปพรหมโลกฝึกสมาธิได้อารมณ์สมาธิเป็นหลักถ้าไปนิพพานนามรูปเป็นอารมณ์ทำลายนามรูปได้หมดเข้านิพพานมีต้องมาเวียนว่ายตายเกิด สมบัติยื้อแย่งแข่งขันกันไม่ได้อะไรเลยแต่เห็นผิดว่าได้แค่อาหารกินไปในท้องมันยังออกแม้แต่เราอาบน้ำเปลี่ยนผ้าเหลือแต่ตัวกระล่อนทุกวันเกิดเมื่อเรานอนหลับนิวรณ์ธาตุหลับกับวิญญาณตัววิญญาณรู้สึกออกท้องเที่ยวจากร่างไปพบผู้ผีปีศาจสัตว์เดรัจฉานขับไล่วิ่งเข้ามาในร่างพอรู้สึกขึ้นมาออกเหนื่อยนี่แหละจิตวิญญาณมันจริงยังว่าตายเกิดจากมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานจากฉันจากสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเทวดาอินพรหมยมารจากอินพรหมยมารไปสู่นรกก็มีเห็นนั้นพระเจ้าจึงเตือนสาวกทั้งหลายว่าอย่าประมาทจงทำความเพียรไปเถิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจึงสมบูรณ์เรียกว่าตัดจารุอนุปาสมาสัมปุริยานทำลายความรู้สึกนั้นเองว่างตลอดกาลในนั้นพุทธองค์จึงทรงตัดต่อเหล่ามารทั้งหลายว่าดูก่อนพยามารตถาคตทำลายบ้านเองหมดแล้วเองมันมีที่เกาะคือทำลายความรู้สึกนั่นเองว่างหมดแล้วไม่เกาะนี่แหละเราสาวพุทธควรจะสังเกตควรจะประมาทอย่างน้อยเราควรทำสมาธิเป็นหลักแล้วเวลาทำการอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนทำอะไรก็อย่าประมาทเอาสติตามอาการตามร่างกายของเราที่เคลื่อนไหวควบคุมไปยังดีกว่าไม่ควบคุมไม่ให้มันออกไปเที่ยวถ้าออกไปเที่ยวข้างนอกก็เอาสติตามดูมันเดี๋ยวก็กลับมาร่างกายเมื่อเรานอนฝันจิตก็ออกไปร่างกายความรู้สึกมันดับเมื่อแต่ธาตุติดน้ำไปลมมันหายใจอยู่ข้างล่างของมันอยู่ก็มียามันออกไปแล้วท้องเที่ยวแล้วฝันไปเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรต่ออะไรต่างๆนั่นแหละจิตกับวิญญาณเราออกไปแล้วไปเจอเพื่อนก็ดีเจอคนรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีบางทีก็ถูกตัดหลับไล่วิ่งจนเขาล่าพอเขาล่ารู้สึกขึ้นมาหอบเหนื่อยก็มีเนี่ยอย่างนั้นวันนี้เป็นวันที่โดยสิ้นปีพศ37โดยสมมติชาวโลกอีกไม่กี่ชั่วโมงจะเข้า38ก่อนจะเข้า38เราก็ทำความสงบเข้าสมาธิสงบสติอารมณ์แต่ชาวโลกจะวุ่นวายแต่ชาวเราปฏิบัติธรรมสงบสติอารมณ์ให้ผ่านพ้นไปแล้วเราก็จะสงบเรื่อยไปสงบสติอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านกำหนดในองค์สมาธิเป็นหลักเป็นมงคลแก่ตัวบุคคลคนนั้นดังนั้นในการเรามาอยู่ร่วมกันถ้าเราปฏิบัติเราควบคุมในยามบทเราถ้าเราควบคุมจิตของเรานั่นเอง ้ามันฟุ้งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาโดยเจตสิกแล้วเอาสติดูมันหรือไปที่ลำบากให้สติสัมปชัญญะมันมาควบคุมมันทีนี้เราต้องเข้าใจว่ามันฟุ้งเพื่ออะไรเอาสติดูมันมันก็มาจากตัวรู้สึกรู้สึกเป็นตัวเหตุมันรับรู้แล้วมันก็ปรุงปรุงแล้วมันออกมาทางปากเองนี่แหละมันสามขั้นตอนมันจริงหนักพูดออกไปแล้วมันออกจากปากไปเข้าหูคนอีกหูตรงกันข้ามมันรู้สึกมันก็รับอีกพอรู้สึกรับสังขารเจตสิกก็ปรุงแต่งขึ้นไปก็ออกเสียงทางปากเลยการปากคาลมกันทะเลาะเบาะแว้งกันรู้ดีกันนี่แค่นี้เดี๋ยวก็ฆ่ากันตายนี่แหละแล้วก็เป็นเวรกรรมกันไม่รู้จบจบสิ้นถึง500ชาติ1000ชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรต่อมีอะไรแล้วแต่กรรมถ้าเรามาปฏิบัติแค่เดินจงกรมกำหนดความรู้สึกอยู่นั่นอ่ะตัดภพตัดชาติไปตั้งเยอะแล้วดูในอารมณ์สมาธิดูในความรู้สึกสติควบคุมอยู่นั่นอ่ะตัดแล้วจิตก็จะไปเที่ยวไหนแล้วตัวรู้สึกก็ไม่ได้ออกไปแล้วตัวปรุงแต่งก็ไม่ได้ปรุงแต่งแล้วนั่นแหละตัดภพแล้วตัดชาติไปได้เยอะเยอะแล้วถ้าเราทำสมาธิต่อเนื่องจนตลอดนามรูปอารมณ์นั่งเข้าขั้นสูงแล้วละเอียดขึ้นไปแล้วต้องเพียรพยายามถ้าเรามุ่งขอตั้งใจไว้ว่าเกิดมาชาตินี้มันทุกข์ขอให้มันทุกข์ถึงที่สุดไม่ต้องมาทุกข์หลายภพหลายชาติเพียรพยายามอยู่พยายามตัดไว้ว่าวิริเยทุกขมเจติควรจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรมีความอดทนอดทนต่อทางตาที่มันกระทบรูปอดทนต่อทางหูที่เสียงเรื่องราวมันกระทบหูอดทนต่อร่างกายที่มันกระทบอ่อนแข็งหนาวเย็นอะไรต่างๆอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดกับใจตั้งสติดูมันแล้วมันเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเพราะไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อนั้นจิตจะค่อยอ่อนลงทิฏฐิความเห็นผิดมาเห็นถูกมันจะอ่อนลงโดยมานะมันจะอ่อนลงถึงที่สุดก็สามารถทำลายอัตตาลงไปได้การรู้แจ้งแทงตลอดทางตาก็ว่างทางหูมันก็ว่างทางจมูกมันก็ว่างทางปากมันก็ว่างทางร่างกายรูปกายก็ว่างว่างไปหมดเลยเจอแห่งโลกแห่งความว่างว่างไปหมดเพื่อโลกเลยขอบจักรวาลสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติของสัตว์โลกเรียกว่าไอ้ตายเกิดอยู่พบน้อยพบใหญ่เรียกว่ามีมุติหลุดพ้นแล้วขึ้นแล้วพบชาตินั่นแหละขอให้ปีนี้ที่สมมติปี37ได้ผ่านไปแล้วเอาคืนมาได้แล้วนี่พุทธเจ้าให้ดูปัจจุบันอีกไปกี่ชั่วโมงมันจะผ่านไป37ก็มา38ดีแล้วแต่ละคืนแต่ละวันผ่านไปพุทธองค์เตือนอยู่เสมอว่าเธอทำอะไรอยู่กำลังพิจารณาอะไรอยู่มันก็คงตอบได้ทันทีว่ากำลังเจริญกรรมฐานภาวนาอยู่กำลังดูจิตอยู่ จิตตานุปัสสนาอยู่กำลังพิจารณากายกายกตาหรือกายเวทนานุปัสสนาหรือกำลังพิจารณาเวทนาอยู่เวทนานุปัสสนาหรือกำลังพิจารณาธรรมอยู่จิตมีรวมโกรธลงอยู่เรากำลังพิจารณาเมื่อนั่นพระเจ้าเตือนเราอยู่ก็อยู่กับพุทธะอยู่นั่งยืนเดินอยู่นั่นแหละพระเจ้าจึงตรัสว่าธัมโมหะเวและกัปปิธัมมจาริงทำแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมคุ้มครองเราอยู่คุ้มครองโดยความรู้สึกไม่ให้ไปรักภายนอกมันก็อยู่ในตัวเราและธรรมะอันพิเศษสุดก็จะผุดขึ้นมาในดวงปัญญาแสงสว่างคือดวงธรรมนั่นเองรู้ไปหมดทั่วไปหมดเลยรู้ตัวเราหมดรู้ทั่วไปทั่วโลกเลยสว่างสวัยเบิกบานเบิกบานเลยฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อพูดโดยละเอียดเราเกิดมาทำไมอะไรให้เราเกิดก็คือวิญญาณตัณหากรรมสารตัวนี้ให้มนุษย์เกิดไม่ใช่พ่อแม่อันนั้นเป็นสมมุติแต่ละเข้าใจโดยสภาวะธรรมและพ่อแม่ไม่มีนั่นเป็นสมมุติพุทธองค์ว่าการจะไปนิพพานครับพ่อข้าแม่เรามาปฏิบัติก็ดูสภาวะธรรมสิ่งเหล่านี้พ่อแม่ไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีมนุษย์สัตว์ก็ไม่มีนี่แหละตัวธรรมะถ้าเห็นสภาวะอย่างนี้นามรูปนั่นคือปรมัตถธรรมโดยสมมุติถ้าทำลายนามรูปเมื่อไหร่เข้านิพพานสิ้นสุดกันเสียทีโลกจอมปลอมเขาเรียกมายาธรรมเหมือนนั้นแหละพวกเราไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดสู่แดนอมตะอันเกษมเป็นอสังกตธรรมธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งสังขารวิญญาณครับหมดสนิทถึงที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงขอให้พวกพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้แสวงหาโมกขธรรมแสวงหาทางพ้นจากกองทุกข์ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเราเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาบวชให้ธรรมบารมีตั้งจิตอธิษฐานเราจะปฏิบัติพระพุทธสุขแห่งทุกข์จนกว่าชีวิตเราดับนั่นแหละเราจะมาพ้นจากความถึงปรินิพพานอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนจงสมมุ่งมาปรารถนาสมดังตั้งใจได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมในสำนักวิปัสสนาพัฒนาการทางจิตธรรมยติวันนี้ก็ขอให้ทุกพระคุณเจ้าทุกองค์และสมณเณรวสุปัฏฐิกาก็ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ขอให้สมมุ่งมากปรารถนาขอให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าจงปกป้องคุ้มครองพยานอันตรายทั้งหลายอย่ามาก้าวก่าย ขอให้เจริญธรรมลุล่วงไปขอให้ได้ธรรมะปฏิบัติเป็นธรรมะปฏิบัติส่วนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยเถิด